ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงทางแห่งความดีและธรรมทัศนะจากอาจารย์ประสิทธิ์อินทศระค่ะดิฉันจิตรพรเหมือนประสิทธิ์เวชร่วมดำเนินรายการนะคะและเราก็ได้นำเสนอธรรมบทประกอบดนตรีไปแล้วนะคะเรื่องผู้ต้องเศร้าโศกในโลกทั้งสองนะคะคราวนี้ก็มานำเสนอสู่เข้าสู่บรรยากาศของผู้บันเทิงในโลกทั้งสองกันบ้างนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ธรรมบทประกอบดนตรีเรื่องนี้อาจารย์มีอะไรจะพูดเสริมสักนิดหนึ่งไหมคะ ผู้บันเทิงในโลกทั้งสองใช่ไหม ค่ะ ผมไม่ได้กล่าวให้น้องคือว่าให้น้องอ่านไปก่อน ค่ะ อ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็ไปหยิบขึ้นมาคุยกัน เป็นประเด็นนะคะ เท่าที่เวลาเหลืออยู ่ค่ะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะผู้บันเทิงในโลกทั้งสองผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือบันเทิงในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในโลกหน้าเขาบันเทิงยิ่งขึ้นเพราะเห็นกรรมอันบริสุทธิ์ของตนคำอธิบายความบุคคลผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมย่อมพอใจทำความดีก่อนทำก็มีใจที่ผ่องใสกำลังทำก็ใจแช่มชื่นทำเสร็จแล้วก็มีความสุขใจไม่หวนเสียดายทายธรรมเป็นต้นเขาแสวงหาความสุขในชีวิตด้วยการประกอบกรรมดีแทนการหาความสนุกเพลิดเพลินอย่างอื่นอันเจือด้วยโทษและภัยการประกอบกรรมดีอยู่เสมอทำใจให้คุ้นกับความดีเมื่อคุ้นกับความดีเสียแล้วย่อมขยันต่อความชั่วเหมือนคนที่คุ้นกับความสะอาดย่อมไม่ปรารถนาความสกปรกใดๆการประกอบกรรมดีเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความสุขทางใจคนประกอบกรรมดีอยู่เสมอย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นธรรมิกะอุบาสกเรื่องประกอบเรื่องธรรมิกะอุบาสกธรรมิกะอุบาสกเป็นชาวเมืองสาวัตถีเอาใจใส่ในการทำบุญมากถวายพัดแก่ภิกษุสงฆ์แทบทุกชนิดเป็นต้นว่าสลากพัดปฏิกพัดสังคพัดอุโปสัตถิกพัดอาคันตุกพัดวัดสาวาสิกพัดธรรมิกะอุบาสกนั้นพร้อมทั้งบุตรและภรรยาได้เป็นผู้ที่มีศีลมีกัลยาณธรรมมีความยินดีในการจำแนกทานด้วยประการฉะนี้ต่อมาอายุมากขึ้นสังขารเสื่อมโทรมโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาเบียดเบียนเขาปรารถนาจะฟังธรรมจึงส่งคนไปกราบทูลพระศาสดาขอให้ส่งภิกษุจำนวน8รูปหรือ16รูปไปสู่เรือนของตนเมื่อภิกษุเนระไปถึงเรือนแล้วอุบาสกก็ขอให้สาธยายสูตรใดสูตรหนึ่งท่านจะสงจะฟังสูตรใดเล่าอุบาสกปฏิปทานสูตรเห็นจะเหมาะพระคุณเจ้าพระจึงเริ่มสวดสติปทานสูตรว่าเอกายะในอยังพิกเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นแปลว่าภิกษุทั้งหลายมีทางใส่เอกอยู่ซ้ายหนึ่งเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายขณะนั้นมีรถมาจากเทวโลก6ชั้นเทวดาอยู่บนรถร้องเชิญให้ธรรมิกะอุบาสกละกายเนื้ออันเปรียบเสมือนหม้อดินแล้วถือเอากายทิพย์อันเป็นเสมือนหม้อทองคำและขอให้ขึ้นสู่รถของตนเพื่อไปสู่เทวโลกอันเป็นชั้นของตนอุบาสกไม่ปรารถนาให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรมจึงกล่าวขึ้นว่าขอท่านจงรอก่อนขอท่านจงรอก่อนเถิดภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าอุบาสกพูดกับพวกตนจึงหยุดนิ่งเสียบุตรธิดาของอุบาสกก็ร้องไห้เสียใจว่าบิดาของพวกเราไม่เคยอิ่มด้วยการฟังธรรมแต่บัดนี้ทั้งที่ให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายธรรมให้ฟังเองแล้วห้ามเสียเองบิดาคงกลัวต่อมรณภัยโอ้หนอสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อความตายคงไม่มีเป็นแน่แท้ภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษาหารือกันว่าบัดนี้นี่ใช่โอกาสเสียแล้วจึงลุกจากอาสนะกลับไปวัดเชตวัน อุบาสกกลับได้สติถามลูกๆว่าพวกเจ้าร้องไห้ทำไมบุตรธิดาจึงกล่าวว่าก็พ่อให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายธรรมให้ฟังแล้วเมื่อท่านกำลังสวดพ่อก็ห้ามเสียเองพระจึงกลับหมดแล้วลูกๆคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลไม่กลัวตายนั้นไม่มีจึงร้องไห้อยู่อุบาสกจึงถามว่าพ่อพูดอย่างไรหรือบุตรธิดากล่าวว่าพ่อบอกว่าท่านทั้งหลายจงรอก่อนท่านทั้งหลายจงรอก่อนอุบาสกกล่าวว่าพ่อไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพ่อพูดกับใครหรือบุตรธิดาได้ถามอุบาสกได้เล่าสิ่งที่ตนเห็นและได้ยินให้บุตรฟังโดยตลอดบุตรธิดาจึงกล่าวว่าพวกกระผมไม่เห็นรถเลยครับอุบาสกจึงถามว่าลูกมีพวงมาลัยสำหรับพ่อบ้างไหมลูกๆ ก็กล่าวว่ามีครับอุบาสกจึงกล่าวต่อว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเอาพวงมาลัยมาเมื่อลูกๆของอุบาสกเอาพวงมาลัยมาแล้วท่านนิสสาอุบาสกจึงถามต่อไปว่าเทวโลกชั้นไหนน่ารื่นรมย์ลูกๆก็ตอบว่าชั้นทุสิตแหละดีเพราะว่าเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์พระพุทธมารดาพุทธบิดาและนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายคำนี้กับอุบาสกจึงว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเสียงอธิษฐานว่าขอพวงมาลัยนี้จงคล้องรถที่มาจากชั้นทุสิตแล้วเหวี่ยงพวงมาลัยไปบุตรของเขาได้เหวี่ยงพวกพวงมาลัยดอกไม้ขึ้นไปพวงดอกไม้นั้นคล้องที่แอกรถห้อยลงในอากาศคนทั้งหลายได้เห็นพวงดอกไม้นั้นแต่หาเห็นรถไม่ท่านมิกาอุบาสกบอกบุตรว่าพวงดอกไม้นั้นห้อยอยู่ที่รถซึ่งมาจากชั้นดุสิตพ่อจะต้องไปชั้นดุสิตพวกเจ้าอย่าวิตกเลยหากพวกเจ้าปรารถนาจะไปเกิดร่วมกับเราก็จงทำบุญทั้งหลายอย่างที่เราได้ทำมาแล้วท่านมิกาอุบาสกทำกาละแล้วกายทิพย์ได้ปรากฏขึ้นในรถอันมาจากชั้นดุสิตเมื่อภิกษุทั้งหลายกลับมาถึงเชตนารามพระศาสดาตรัสถามว่าอุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือภิกษุทั้งหลายทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาจึงตรัสเล่าความเป็นจริงให้ภิกษุทั้งหลายฟังมีความว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกหาได้กล่าวกับพวกเธอไม่เป็นต้นภิกษุทั้งหลายทูลว่าอุบาสกบันเทิงในท่ามกลางญาติในโลกนี้แล้วและโลกนี้ไปแล้วเกิดในฐานะอันควรเป็นที่น่าชื่นชมอีกพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นคฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงดังนี้แล้วก็ตรัสคาถาซึ่งได้ยกเอาไว้ในเบื้องต้นว่าผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเป็นต้นน่าจะเป็นเรื่องประกอบนะคะเกี่ยวกับธรรมนิกาอุบาสกค่ะผู้บันเทิงในโลกทั้งสองค่ะอาจารย์คะมีคำถามค่ะค่ะที่ธรรมนิกาอุบาสกเนี่ยนะคะชาวเมืองสาวัตถีเอาใจใส่ในการทำบุญมากมีการถวายพัดต่างๆมากมายเลยนะคะอย่างเช่นสลักพัดนะคะขอคำอธิบายเพิ่มเติมค่ะอาจารย์คะ สลักกับพัดนี่ก็คือเอาของไปที่วัดแล้วก็ให้พระจับสลัก ค่ะ ให้พระจับสลักฮะจับสลักองค์ไหนได้สลักของคนไหนก็ได้รับอาหารของคนผู้นั้นตอนนี้ทางเมืองไทยก็ยังทำอยู่ฮะทำอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยครับก็จะทำสลักกระพัดกันบ่อยๆเหมือนกันอาจารย์เอาของไปน้องเอาของไปแล้วไปถึงท่านก็จะให้พระจับสลักแล้วองค์ไหนได้สลักของใครสมัติของน้องเบอร์หนึ่งใช่ไหมองค์ไหนได้เบอร์หนึ่งก ็ น้องก็เอาของไปถวายองค์นั้น ค่ะที่ต้องทำอย่างนี้เพราะเหตุผล สลักกระพัด ค่ะทำอย่างนี้เพราะว่าเหตุผลไม่ให้มีการแย่งกันหรอคะ ไม่รู้จะถวายองค์ไหนไม่รู้จะถวายองค์ไหนพระก็ไม่รู้จะรับของใคร ก็ ให้เป็นเจ้าภาพไปคนละอง ค ์แต่ก็ไม่ให้เลือกให้ท่านจับสลักให้ได ้ค่ะแล้วปักขีกะพัดล่ะคะอาจารย์คะ อะไรนะ ปักขีกะพัดค่ะ ปักขีกะพัดนี่คืออาหารที่นำไปถวายในวันปักนะครับ วันปักเป็นไงคะ วันปักก็คือ15วันครั้งหนึ่ง อ๋อ เป็นวัน15ค่ำเนี่ยนะฮ ะ เรียกวันปัก อื วันสิบห้าค่ำขึ้นสิบห้าค่ำแรมสิบห้า ค่ะวันพระอย่างเงี้ยเหรอคะ วันพระสิบห้าค่ำ ค่ะอืม พระคีกับพระ สมัยก่อนรู้สึกเข้าละเอียดในการทำบุญกันมากเลยนะ ใช่ครับหาโอกาสนะ ค่ะ หาโอกาสในการที่จะทำบุญ แล้วสังฆพัทค่ะอาจารย์ สังฆพัทนี่ถวายเป็นสงฆ์นะฮะเอาของไปถวายแก่สงฆ์แล้วแต่เช่นว่าเอาของไปหม้อใหญ่แล้วก็ติดกรองแล้วก็มีคนมารับไปแจกพระในทางกุฏิต่างๆ อ ันนี้เรียกว่าสังฆพัท ค่ะน้องมีครั้งหนึ่งนะคะเคยไปทำบุญตรงสี่แยกวังหินนะคะวัดพระเสนาหรืออะไรหลวงปู่หลอดนะคะเราไปถึงแทบจะไม่มีพระเพราะว่าท่านออกไปรับกิจนิมนต์ข้างนอกนะคะแต่เราก็เตรียมของไปประมาณว่าอยากถวายพระสักเก้ารูปนะคะก็ขออนุญาตท่านบอกว่ามีพระที่ไหนที่เหลืออยู่ในกุฏิบ้างไหมนะคะท่านบอกว่ามีแต่พระที่อาพาธค่ะนอนอยู่ในโรงไฟมั้งคะเราก็บอกว่าเราขออนุญาตให้น้องๆผู้ชายขึ้นไปถวายท่านปรากฏว่าเขาบอกว่าสภาพของพระที่นอนป่วยอยู่นี่น่าสงสารมากเลยอะค่ะค่ะนอนเรียงกันแบบไม่มีเตียงไม่มีตังนะคะแล้วกระโถนก็วางกันอยู่โดยรอบตรงนั้นนะคะแล้วของขบฉันก็เป็นไปได้ยากอากาศก็ไม่ถ่ายเทค่ะก็เลยมีความสงอาพาธนี่ยินดีนะคะที่เรามีโรงพยาบาลสงคอยเพื่อคุณอยู่จริงๆแล้วเนี่ยพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส ่ อย่างดีในช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ท่านอาพาธ ท่านในพระเจ้าท่านก็บัญญัติให้พระสงฆ์ดูแลกัน ค่ะ ทอดทิ้งกันไม่ได้ต้องดูแลกันจนกว่าจะหายได้จนกว่าจะเสียชีวิต ค่ะแล้วก็มีอุโปสัตทิกพัทธ์แล้วค่ะอาจารย์คะ ทิกพัทธ์ก็ถวายในวันอุโบสถนะครับ อ๋อวันอุโบสถวันอุโบสถกับวันพระเหมือนกันนี่คะอาจารย ์วันอุโบสถวันก็วันขึ้นสิบห้าค่ำ ก็เหมือนกันแล้วแตกต่างกันยังไงกับวันปักทิกพัทธ์นะคะอาจารย์คะ คือปักในบางทีมันลงสิบสี่ค่ำก็มี ค่ะ เป็นวันปักนะฮะ ค่ะแต่วันอุโบสถนี้จะต้อง15ค่ำเสมอทุกครั้งค่ะแล้วอาคันตุกะพัทธ์ล่ะคะ อาคันตุกะพัทธ์นี่พัทธ์ที่ถวายแก่อาคันตุกะคือว่านางวิสาขาเป็นตัวอย่างนะฮะ ค่ะ ท่านปวารณาเอาไว้ขอไว้ว่าถ้ามีพระอาคันตุกะมาก็ขอให้บอกแก่นางด้วย ค่ะ นางจะได้นำของไปถวายพระอาคันตุกะ ใ ช้ตอนมาจากที่อื่นนะ ครับโอ้เธอเป็นคนละเอียดมากเลยนะคะ ค่ะ ค่ะมีอีกพัดหนึ่งค่ะวัดสาวาสิกพัดค่ะ วัดสาวาสิกะนั่นเทียบกับวัดสาวาสิกะสาดกผ้าที่เขาเรียกผ้าจำนำพรรษานะฮะ ค่ะ ในวัดสาวาสิกพัดนี่คืออาหารที่จะถวายแก่ภิกษุที่อยู่จำพรรษาแล้วซึ่งจะจาริกออกไปต่างทางจังหวัดหรือไปในที่ต่าง ๆ ถวายอาหารที่จัดไปถวายพระที่จำพรรษาแล้วเตรียมที่จะเดินทางออกไป ค่ะดูเหมือนแต่จะมีเรื่องที่ละเอียดละออในเรื่องเกี่ยวกับการจัดของถวายพระสงฆ์นะคะจะบางครั้ง มีอยู่คำนึงที่น้องหันข้างหน้าที่จีเอกายโนเอกายโนอยังพิฆเวมัคโค ในหนังสือเขาเขียนเป็นไม้ม้วนนะคะอาจารย ์ น้องยังสงสัย เขาเป็นไม้ไปเขาพิมพ์ผิดนะคร ับเอกายโนนะคะ เอกายโน อยังค่ะเอกายโนอยัง พิฆเวมัคโค ค่ะ จัตตานังวิสุทธิยา ค่ะภิกษุทั้งหลายมีทางสายเอกอยู่สายหนึ่งเพื่อเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมคะค่ะต้องขอย้อนมาเรื่องเกี่ยวกับการจัดของถวายพระนะคะบางครั้งไปวัดนะคะก็เห็นมีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นคนที่ดูแลพระสงฆ์อยู่นะคะเราให้ความใส่ใจจากการทำบุญกับพระนะคะบางทีเรามองข้ามคนเหล่านี้ไปนะคะแต่ว่าความจริงถ้าหากเราละเอียดรอบคอบนะคะเราน่าจะแบบมีการดูแลคนเหล่านี้ซึ่งเขาก็เหมือนกับเป็นผู้ที่เอาใจใส่พระแทนเราเหมือนกันค่ะเพราะเขาเองก็ต้องกินต้องใช้แถมยังมีเรื่องที่ต้องจัดจ่ายมาก เราจะใส่เพื่อแผ่เขาด้วยก็ดี ค่ะเราบางทีก็มองข้ามไปนะคะ ค ่ะ บางทีไปเป็นนิตยกรบางแห่งนะ ค่ะ เขาก็จัดของถวายพระเยอะ ค ่ ะ แต่ว่าวิทยากรที่ไปถวายความรู้พรานี่เขาไม่ได้จัด ค่ะ อย่างนี้ก็มีฮะบางทีไม่มีใครนึก ค่ะแล้วบางครั้งเหมือนกันค่ะอาจารย์บางทีแบบมีญาติโยมเดินทางกันมานะคะผู้ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะคะมัคทายกใช่ไหมคะค่ะเขาก็ดูแลแต่เจ้าภาพญาติโยมนะคะแต่คนขับรถนะคะอาจารย์ริ้วล้อต่างๆที่ตามมาเนี่ยค่ะบางทีต้องไปหาข้าวกินนอกวัดอะไรแบบนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าหากเราจะดูแลคนก็ควรจะ เขาควรจะดูแลเขาด้วย ให้ครบค่ะ ควรจะดูแลเขาด้วย ค่ะตอนนี้เวลาเหลืออยู่อีก10นาทีค่ะอาจารย์ค่ะ 10นาที 10นาที น้องน้องจะหันเรื่องนั้นก็ได้นะ อ๋อ เรื่องบุญบาป ดีค่ะใจตรงกันเลยค่ะเพราะว่าเล่มนี้คิดว่าเดี๋ยวเวลาว่างๆคงจะต้องหาโอกาสนั่งอ่านโดยส่วนตัวแล้วนะคะ ค่ะ10นาทีก็ได้ ค่ะยังไงขอเวลาอ่านไหนๆก็จะต้องอ่านกันแล้วนะคะให้ได้ทราบหัวใจของผู้ที่เลือกหนังสือเล่มนี้มาจัดพิมพ์ในฐานะของสำนักพิมพ์ธรรมดาด้วยดีไหมคะว่าสำนักพิมพ์แต่ละสำนักพิมพ์เนี่ยเขามีความรู้สึกและคิดยังไงนะเวลาที่เขาเลือกหนังสือของครูบาอาจารย์แต่ละท่านมาพิมพ์เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ต้องลงทุนนะคะเขาย่อมประมวลแล้วก็ประเมินแล้วว่าหนังสือเล่มนี้จะต้องมีคุณค่าในฐานะที่แตกต่างกันไปในทัศนะของเขานะคะสำหรับคำนำของสำนักพิมพ์ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าเรื่องสวรรค์นรก อาจารย์ก็ขอหยุดแค่นี้นะฮะ ค่ะ แต่ว่าน้องก็อ่านต่อไปเรื่อย ๆได้ค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้าพบกับอาจารย์ได้ใหม่นะคะในเรื่องเกี่ยวกับผู้ต้องเดือดร้อนในโลกทั้งสองค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะจากสำนักพิมพ์ธรรมดาสำหรับหนังสือเรื่องสวรรค์นรกบุญบาปในพระพุทธศาสนาโดยอาจารย์วสินอินทศรักเรื่องสวรรค์นรกบุญบาปนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกกับหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดตามหลักพุทธศาสนาในซีกที่เป็นโลกียะคือความที่สัตว์โลกต้องเวียนเกิดเวียนตายในภพภูมิต่างๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุโลกุตตรธรรมหรือเข้าถึงความดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงจะพบว่าในพระพุทธพจน์หลายแห่งพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถึงเรื่องโลกหน้าสวรรค์นรกบุญบาปอันจะตามให้ผลทั้งโลกนี้และโลกหน้าซึ่งหากใช้การพิจารณาตีความเฉพาะผลในโลกนี้เช่นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจหรือทำบุญเมื่อไรก็ขึ้นสวรรค์เมื่อนั้นทำบาปเมื่อไรก็ตกนรกเมื่อนั้นสำหรับคนทั่วไปแล้วก็คงยอมรับได้ง่ายว่าเพราะว่าพอจะเข้าใจด้วยสามัญสำนึกอันเป็นปกติธรรมดาแต่ถ้าหากตีความว่าเป็นสวรรค์นรกจริงๆซึ่งถือเป็นอีกภพภูมิหนึ่งคงเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันได้และจะกลายเป็นประเด็นถกเถียงที่หาข้อยุติตรงกันได้ยากเพราะการที่จะประจักษ์แจ้งสิ่งเหล่านี้ได้จำเป็นต้องอาศัยความสามารถของญาณหรือจิตอย่างรู้ที่ไม่ใช่ระดับสามัญสำหรับบุคคลทั่วไปอย่างไรก็ตามในหนังสือเล่มนี้ท่านอาจารย์วสินอินทศรักปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางพุทธศาสนาได้พยายามอธิบายเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจทั้งจากฝ่ายไม่เชื่อและฝ่ายเชื่อด้วยหลักเหตุผลทางศาสนาปรัชญาและวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆประกอบกับสามัญสำนึกง่ายๆได้อย่างน่าสนใจยิ่งและเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าสำหรับผู้ที่ใฝ่ใจศึกษาพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งทางสำนักพิมพ์จึงได้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเมตตาที่ท่านอาจารย์วสินอินทศรักได้กรุณาอนุญาตให้พิมพ์เผยแพร่หนังสือเล่มนี้แก่สาธุชนในวงกว้างและหวังว่าอานิสงส์แห่งการศึกษาพิจารณาเรื่องนี้จะช่วยให้ท่านผู้อ่านมีศรัทธาประสาทะหนักแน่นในการทำบุญกุศลคุณงามความดียิ่งขึ้นด้วยกุศโลบายที่ถูกต้องดังที่อาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ในภาคหนวกว่าความดีและอนุภาพแห่งความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคมและสรรพชีวิตจะสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสืบไปซึ่งในสารบัญ นะคะสำหรับหนังสือ เรื่องสวรรค์นรกบุญและบาปนี้ก็จะประกอบด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับสวรรค์นรกนะคะความเบื้องต้นเรื่องนรกสวรรค์สัมพันธ์กับเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไรนรกสวรรค์3ประเภทอันได้แก่นรกสวรรค์ในโลกมนุษย์สวรรค์ในอกนรกในใจ สวรรค์นรกที่เป็นของจริงๆนะคะแล้วในอีกส่วนหนึ่งก็คือเหตุผลของฝ่ายเชื่อและฝ่ายไม่เชื่อที่มีต่อเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์แล้วก็นรกนะคะความเข้าใจเรื่องบ่อเกิดแห่งความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านตรรกวิทยาตะวันออกตรรกวิทยาตะวันตกปรัชญาทั้งฝ่ายตะวันออกแล้วก็ตะวันตกความรู้ที่ได้จากประสาทสัมผัสโดยตรงความรู้ที่ได้จากเหตุผลความรู้ที่ได้จากญาณหรืออภิญญาเรื่องเกี่ยวกับอภิญญา6คือความรู้ยิ่งเหนือสามัญธรรมดาแสดงฤทธิ์ต่างๆได้อย่างเช่นอิทธิวิถีหูทิพย์ทิพยโสตทายใจผู้อื่นได้เจโตปริยญาณระลึกชาติได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณตาทิพย์คือทิพยจักษุความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะอาสวัคคยญาณและเรื่องเกี่ยวกับการให้ความเป็นธรรมแก่วิชาการทางศาสนาควรเปิดใจให้กว้างอย่าด่วนปักใจเชื่อว่าความรู้ของตนเท่านั้นจริงอย่างอื่นเท็จหมดความรู้ส่วนมากเราได้จากการเชื่อตำราและครูบาอาจารย์พิจารณาจากความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆอย่างเช่นดาราศาสตร์แพทยศาสตร์การค้นคว้าทางด้านพลังนิวเคลียร์เป็นต้นส่วนการรู้ด้วยญาณนั้นเป็นการรู้จริงกว่าการรู้โดยวิธีอื่นๆนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์และการศึกษาเรื่องของนรกสวรรค์ด้วยนะคะในส่วนของบุญบาปนั้นก็ได้รวบรวมเกี่ยวกับการได้กล่าวถึงพระพุทธภาษิตค่ะและเรื่องประกอบเกี่ยวกับเรื่องของมันทิยะเรื่องของพระนางโรหินีและความมีอยู่จริงของโลกหน้ายังมีเรื่องเกี่ยวกับภาคผนวกเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับความดีค่ะอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วปัญหาเรื่องการทำดีไม่ได้ดีทำความดีเพียงเล็กน้อยแต่ต้องการผลมากการรู้จักรอคอยผลแห่งความดีที่ตัวทำความดีไม่พอดีความฝังใจหรืออุปทานว่าทำคุณกับใครไม่ขึ้นเราจะแก้ไขอุปทานเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วก็การขาดกุศโลบายในการทำความดีนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับกุศโลบายในการทำดีนะคะว่าทำดีถูกกาละทำดีถูกบุคคลทำดีเหมาะกับเหตุการณ์นะคะและวิธีสร้างความดีค่ะศึกษาให้รู้แจ้งว่าความดีที่แท้จริงนั้นคืออะไรทำความดีเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือว่าตนเองทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจทำดีมีผู้ที่รู้เห็นมากหรือว่ามีผู้ที่รู้เห็นน้อยและความดีนั้นทำถูกหรือว่าทำผิดทำความดีอย่างยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมและความดีที่ทำครึ่งๆกลางๆหรือทำอย่างสมบูรณ์แตกต่างกันอย่างไรในรายละเอียดนะคะและความดีนั้นใหญ่หรือว่าเล็กความดีนั้นทำยากหรือว่าง่ายและการปูพื้นฐานแก่จิตใจของตนในการที่จะสร้างความดีค่ะและท้ายที่สุดก็มีเรื่องเกี่ยวกับอนุภาพของความดีที่กล่าวถึงความดีที่เป็นอัตนัยและก็ปรนัยต่างกันอย่างไรความดีความถูกบุญเหมือนกันหรือไม่อนุภาพของความดีตามหลักของพุทธศาสนาและท้ายที่สุดก็ปิดลงเรื่องเกี่ยวกับการทำความดีควรอธิษฐานหรือไม่นะคะการทำความดีควรจะอธิษฐานหรือไม่เหล่านี้ก็คือประเด็นสำคัญที่นำเสนออยู่ในหนังสือสวรรค์นรกบุญและบาปในพุทธศาสนาซึ่งท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะหาอ่านได้ตามร้านหนังสือทั่วไปในราคาเพียงเล่มละ55 บาทเท่านั้นนะ